au wamekhalifu watu wa bid'a kwa wakhalifu watu wa haki, watu wa sunna. Na sababu zilizowapelekea katika hilo tulizitaja katika darasa zilizotangulia hapo nyuma. Lakini moja katika sababu zao, au moja katika sababu hizo, ni hawa, ittiba'ul hawa, yani kufuata matamanio ya nafsi. Tulizitaja baadhi. Nyingine ni aljahl, ujinga. Ujinga ni katika sababu ambazo zimewapelekea wengi katika watu kupotea na kuiacha haki kwa sababu ya jahili, kwa sababu ya ujinga. Kwa hiyo katika suala hili pia vile vile umepotea wajinga na wenye kufuata matamanio ya nafsi zao. Na walillahi alhamdu, tangu tumeanza kulieleza suala hili kwa ikhtisar, yani kwa ufupi, tulipoanza kuzitaja hoja zao na dalili zao zilizowafanya walipinge suala hili, pamoja kwamba tunaeleza kwa ikhtisar, maana ni suala refu na ni pana, lakini walillahi alhamdu Waislamu wanaelewa, ila wale wasiotaka kuelewa. Tukajaribu kuzitafuna hoja moja baada ya nyingine, tukianzia kwenye hoja za kiakili, hoja zile zikaporomoka, tukaona kwamba hakuna akili ndani yake. Na hiki ndicho kitu ambacho wanakiringia wengi katika watu wa bid'a, maana wao wanajiona kwamba wana maarifa na akili, wakawa wanayatumia mengi katika mambo kwa kupitia akili. Lakini huku wakijiona kwamba wao ndio wenye akili zaidi kuliko watu wengine. Na hivi ndivyo walivyo wajinga wengi, kujiona wao wana akili zaidi kuliko watu wengine. Kwa hiyo wakawa wanawaona ahli sunna ni wajinga, ni watu ambao mbona hawatumii akili kama wanavyotumia wao. Lakini akili wanayokusudia wao ni ile akili inayowafikiana na matamanio yao. Na ndio maana pia mkawa mnasikia baadhi ya vijana wakizungumza kwamba ahli sunna wapinga akili, hawataki akili kabisa. Hivi kuna binadamu anaweza kupinga akili? Kwa mimi sitaki kutumia akili yangu. Sasa huyo ni mtu kweli kweli, wakumuona kwamba ni mtu binadamu wa sawa sawa, ni mukallafi huyo? Atakuwa si mukallafi. Huyo atakuwa ni majnuni. Huyo ni mwenda wazimu. Lakini akili yatumika vipi? Na akili kwa ahli sunna wal jamaa ina manzila gani? Hapa hawataki kueleza. Wao wazungumza tu kwa ujumla kwamba hawa hawataki kutumia akili. Na huwezi ukatumia suala la kiilmu lolote lile kama huna maarifa na akili. Sharti Allah akupe ufahamu wa kuyafahamu mambo. Kwa hiyo waliposhindwa kuzitumia nusus za kisheria, na nusus zikawa zinawakataa, yani maandiko ya Qur'ani na sunna yakawa yanawakataa, hayaendani na makusudio yao, wakajidai wanajificha nyuma ya pazia la akili, nyuma ya pazia ya la pazia la akili, wakawa wanajifusha chini yake wakidhani kwamba huko kuna hoja. Lakini sisi tunasema, tunakuitakidi kwamba akili haiwezi kumweleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akili peke yake, kama akili, lau kwamba kila mwenye akili asimamishwa, wewe mwenye akili wa Kiyahudi simama, hebu muelezee Mola wako, bila ya kuangalia Qur'an, bila ya kuangalia vitabu ambavyo Mwenyezi Mungu amejielezea, atamueleza vile anavyofahamu yeye. Wewe Nasrani, mueleze Mola wako kwa akili yako, atamueleza tofauti, kama tofauti na alivyoeleza Yahudi. Wewe Majusi, wewe Mushrik, wewe Shia, wewe Ibadhi, wewe Sufi, kila mmoja amueleze Mola wake kwa kutumia akili yake, kila mmoja atamueleza kivyake. Bali hata watu ambao katika mazingira mamoja, wanaoishi katika sehemu moja, waliokuwa ndani ya madhehebu moja, kama wataambiwa wamueleze Mola wao kwa akili zao, kila mmoja atamueleza tofauti, kwa vile anavyodhania, ikiwa hakuchota chochote katika wahi. Kwa hiyo akili haiwezi ikamueleza Mwenyezi Mungu peke yake, yani akili pekee ikawa inasimama kwenye kumueleza Mwenyezi Mungu. Mimi kwa akili yangu naona kwamba Mwenyezi Mungu haiwezekani, Mwenyezi Mungu yuko hivi na hivi, hilo halitatoshi illa kwa wahi. Ajielezee Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani, na kadhalika aeleze Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yuko vipi Mola wetu. Na ndio maana utakuta aya zinazomtaja Mwenyezi Mungu, mfano ukisoma aya iliyo katika suratul An'am, Allah tabaraka wa ta'ala anajielezea kisha asema dhalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu aliku kulli shay'in fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil. Huyo ndiye Mola wenu, yani kajielezea namna alivyojielezea alipoanza, inna Allaha khaliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya min al mayyit, akaja khaliqu al-isbahi wa ja'ala al-layla sakana wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumati al-barri wal-bahri, akaja anasema huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahida wa huwa alladhi anzala min as-sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay'. Akajieleza Allah tabaraka wa ta'ala mpaka fi kusema badiu as-samawati wal-ard, yeye ndiye aliyevumbua na kuianzisha kuumba mbingu na ardhi, anna yakunu lahu waladun, akajielezea kisha akasema dhalikumullahu rabbukum, huyo ndiye Allah mola wenu. Asingeeleza haya sisi tusingejua. Ama masala ya uwepo wa Mwenyezi Mungu na kutokuwepo, kweli akili inaweza ikatumika, mtu kwa akili tu akatumia kwamba Allah tabaraka wa ta'ala kila ilivyo kuna aliumba mbingu na ardhi, kama ikiwa ndio hivyo yeye ndiye anastahili kuabudiwa, lakini tafasili ya sifa zake huwezi kuzijua isipokuwa jielezee, huwezi kulijua hilo. Na ndio maana katika misingi mikubwa ya itikadi wanayoeleza Ahli Sunna wal Jamaa wasema kwamba wala nasifu rabbana illa bima wasafa bihi nafsuhu au wasafahu bihi nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam, sisi hatutaweza kumuelezea Mola wetu chochote isipokuwa vile alivyoielezea yeye mwenyewe nafsi yake na vile alivyoelezwa na mtume wake, ndio tunaweza tukamfahamu Mola wetu kwa hilo. Kwa hiyo tunasema tena kwamba walipoona kwamba nusus, maandiko ya Qur'ani na Sunna yanawakataa, yani maandiko hayaendani na hawa na nafsi zao, wakajipatika kwenye gunia la akili, tara wanaweza wakapata akili wanachokitaka katika hiyo akili. Ndio tukasoma katika hoja za mwanzo kwamba lazima Mwenyezi Mungu chenye kuonekana sijui kiwe hivi, kiwe karibu, kisiwe mbali, kiwe kikubwa, kisiwe kidogo, kiwe hivi, huo umekielekea. Na mwingine leo akaja kaongeza, lazima kiwe na rangi, lazima kiwe na hivi, wakidhani kwamba watumia akili kweli kweli katika kumzungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo je, Mwenyezi Mungu atakuwa na rangi gani mpaka uweze kumuona? sababu kutaka kuzungumza kwa Mwenyezi Mungu haonekani, kwa sababu chenye kuonekana kiwe hivi kiwe hivi. Kwani ujua yeye ikoje? Yeye ikoje dhati yake? Yukoje mpaka ujue yeye yukoje, ndio unaweza ukahoji baadhi ya maswali. Kama ikiwa sisi hatujui yeye yukoje, sisi ni kusalim na kukubaliana na maandiko yanayotuambia kwamba itakuwa kadha, itafanyika kadha, bila ya kuhoji, bila ya kuhoji. Na hiyo ndio iman bil ghaib. Mtalitolea maelezo hili bila ya kuhoji, mtu asijakaona kwamba sasa tuende tu hivi tukubali tu. Hapana. Kwa hiyo tukachambua dalili za kiakili zilizotajwa na kwamba hakuna dalili ndani yake, tukaja dalili za kimaandiko kama aya lan tarani walakin inzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tukaona namna ambavyo hakuna dalili ndani yake ya kusema kwamba Mwenyezi Mungu hataonekana. Hamna dalili hiyo. Na walillahi alhamdu, tulipoitaja hoja hii haikurudiwa tena, haikutumika tena. Ikawa sasa ni kupapasa papasa juu sasa hivi. Yani majibu ya kielimu ambayo yametolewa nini maana ya lan na matumizi yake, namna ilivyo inavyotumika na aya nyingine hii, na hapa imetumika hivi. Yani zile jawabu za kielimu zilipokuwa zimetoka, alhamdulillah, aya hii ikawa imewachwa, haikutumika tena. Labda mwakani pengine inaweza ikatumika tena, watu watakuwa labda wamesahau hivi. Tukaja tulipotoka hapo, tukaja na aya nyingine ambayo iko katika suratul an'am, baada ya aya hii, dhalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa fa'buduhu wa khaliqu kulli shay'in. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. آية هي لا تدركه الأبصار تكيزنغمزي أيانا آية هي يتميك كما من يزمه حتونك أنا kwanini? Kwa sababu amesema la tudrikuhu al-absar, Mwenyezi Mungu hayalimfikii yeye jicho au hayamfikii yeye macho. Kwa hiyo macho yaliyotajwa hapa ni macho yote au kila jicho haliwezi likamfikia Mwenyezi Mungu. Na kufikia kwa jicho au kudiriki kwa jicho ni kufikia, na kufikia maana yake ni kuona. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu haonekani. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu haonekani. Sisi tukawajibu, tukawaambia hawa waandishi wa kitabu hiki na maibadhi wote kwa ujumla, na huyo msemaji wa upande wa huko na mashia wote kwa ujumla, tukawaambia hamjui lugha ya Kiarabu wala hamjui matumizi ya lugha ya Kiarabu. Na haya ni matatizo ambayo yamewakumba watu wengi wenye kufuata hawa za nafsi zao, watu wa bid'a. Hawafahamu, hawafahamu au hawataki kufahamu kwa maksudi matumizi ya maneno katika hali yake ya usahihi. Kivipi hawafahamu? Tukawaambia, mimi nikatoa maelezo ambayo hata mtoto darasa la kwanza anayesoma darasa la kwanza primary school anaweza anaelewa, anaelewa moja kwa moja bila ya kumzungusha huku wala huku. Nikalijibu swala hili kwa namna mbili. Kwa mfano kwamba katika matumizi ya lugha ya Kiarabu au katika maneno ya lugha ya Kiarabu kuna matumizi ya kilugha na kuna matumizi ya kisheria, na jana pia vile nikataja, na kuna matumizi ya kiurf. Nikasema kuna haqiqatun shar'iyya, haqiqatun lughawiyya na haqiqatun urfiyya. Leo nataka kuzungumza katika pointi hii, labda nitaje kata kuzungumza kwake kwa sababu haelewi huyo mzungumzaji, haelewi au ajifanya haelewi. Asema mimi namfundisha kwamba kuna hakika tuurufia, Sasa usikia au huelewi. Ndio maana juzi ile nikasema hivi, hawa watu kama hawaelewi hivi ninavyozungumza, watieni kamba mwapeleke huko Mirende. Eh? Ikaonekana kama vile ni lugha kidogo ya kujeruhi. Lakini mtu anakusudia kwa makusudi kupotosha. Kwa hiyo nikazigawa hakika hizi tatu. Kama kuna hakikatun shar'iyya, hakikatun lughawiyya, na hakikatun 'urfiyya. Kiurf. Naelewana? Sasa nini maana yake? Nikaelezea. Kisheria utakuta katika lugha ya Kiarabu inaweza ikatumika neno kwa maana kadhaa. Fulani. Neno lile lile likatumika kwenye kisheria likaleta maana nyingine. Likaleta maana nyingine tofauti na ile ya kilugha. Hii ikawa ni akhas. Nikatoa mfano wa saum, nikatoa mfano wa nini? Wa as-sala. Sasa alipokuja naye akaongezea ya tatu. Mfano sadaka, zaka. Katika Qur'ani haijaitwa zaka, imeitwa sadaka. Sasa kama katika Qur'ani haijaitwa sadaka, haijaitwa zaka, imeitwa sadaka, ndio nini? Mtume hajasema zaka. Au kisheria, unaposema kisheria unakusudia nini? Yaani ukisema kwamba tamko la kisheria ni Qur'ani pekee yake tu. Eh? Mtume sallallahu alayhi wasallam hajasema zaka. Au hamuelewi nani? Hakuna hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema zaka. Si hadithi tumesoma juzi hapa. Eh? Faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakata al-fitr. Imetaja nini? Zaka. Hadithi ya Muadh. Hadithi ya Muadh. Alipomtuma kwenda Yaman, alimwambiaje? Alisemaje? فإنهما أطاعوك في ذلك فعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإنهما أطاعوك في ذلك فعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى نحن لك زكاة لم تميزها تلك الشريعة. كون يزكى سمى زكاة كون يزكى سمى صدقة ويتكفقوا. وهي كذلك في حديث يبني الإسلام على خمس. إيه سمعت؟ وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هل في ذي الفيل من يزمون وسمى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا يا هيز بيز يونيكان. طيب الزكاة كذلك لمن أن القرآن يعلمك تلك السنة. Nini maana yake zaka katika lugha ya Kiarabu? Az-zakatu maana yake ni an-nadhafa. Ni kujitaharisha na kujisafisha na uchafu. Ndio maana yake. Lakini kisheria inaleta maana nyingine kabisa ambayo sasa inaelezwa kisheria kwamba ni mali maalumu inayotolewa kwa wakati maalumu, kupelekwa kwa watu maalumu kwa kiwango maalumu, ambayo si kisheria, si lugha. Lugha maana yake nyingine. Naelewana? Tayeb. Kwa hiyo nikaeleza kwamba kuna hakika za kisheria. Kwa hiyo neno الإدراك جانا نكا الفسيري هابا نمنا ابن عباس رضي الله عنهما أنا فويلزا وما أكموليزا يولي منفنزيواك كمان بيا هل ترى السماء ونيونا بينغو جوابك قال سما لا أو نعم سما نعم بلا نيونا بينغو هل تدركه؟ je unaiona umeizunguka kwenye kuiona kwa maana kwamba umeiona mwanzo hadi mwisho marefu na mapana uiona kwa undani kabisa ukaijua hal tudrikuh kwa ana kufasiria nini maana idrak. Nikatoa mfano, nikatoa kalamu hii, nikasema hii kalamu tunaiona kifunua hivi naona kitachache hiki hapa na hiki ni kifuniko. Naweza nikachungulia hivi nikaona ndani kule kuna nini, sio? Kigeuza hivi naona hii namba 5 hapa. Nikishika naiona. Kwa hiyo naweza nikaielezea kwa mtu kwamba kalamu hii ni sampuli fulani. Iko hivi, iko hivi, iko hivi, iko hivi. Ina maana sasa nimeitazama kwa marefu na mapana, ndani na nje. Kwa hiyo yeyote atakayekuja wakati wote naweza kumuelezea kwamba hii kalamu ikoje. Sasa jawabu zinazokuja kwa upande mwingine hazimi za kielimu, ni jawabu za kiuni. Na haya ni masala ya kielimu, na nilizungumza mwanzo kwamba haya ni masala ya kielimu na ni masala mazito. Wenzetu kwa upande wa pili wameshindwa kulizungumza swala hili kielimu, walizungumza kiuni. Na nalizungumza hivyo makusudi kwa sababu ni jambo ambalo limewazidi uwezo wao, hawana namna ya kusema. Sasa mtu anauliza, wewe kalamu hii utaiona yote? Utazame uione yote? Haiwezekani. Tupa hii hapa. Waiona yote hii? Si mnanielewa? Haya, kitu gani kinachokuzuia wewe usione chupa yote? Si wewe chukua chupa yako, waiangalia huku chini, wafungua, waangalia ndani, ukitaka wanusa, wajua kuna nini? Ha, washindwa nini sasa wewe usione chupa yote? Mtengeza au chongo? Maana ukiwa na kengeza pengine labda ukitazama hivi kuona nje, sio? Watu wana kwamba watazama ndani kumbe watazama nje. Ni kama kile kisa cha yule ahwal na babbagha. Al-ahwal wanataja mfano, wanasema kuna bwana mmoja ana makengeza yeye, halafu ana kasuku wake ana makengeza. Unaelewa? Sasa kamkamata anataka kumuingiza katika tundu, yani katika ile jumba lake, kwa sababu ya kengeza zake akamweka nje. Yani kajua kamweka ndani kumbe kamweka nje. Kasuku naye ana makengeza, aona ngoja nituruke nikimbia, akaingia ndani. Sasa ndio mfano wa watu hao. Sinaelewa, huu mfano tu mtaka muelewe. Kwa hiyo mimi nikasema kwamba mathalan hii kalamu hii, nikatoa mfano hii kalamu, wacha kalamu kitu kidogo, hata nyumba unaweza ukaizunguka hapa, chumba hiki ukaingia, ukaingia chumba hiki, ikawa nyumba yote umeizunguka. Taibu, nimeiona vizuri kwa ninaweza nikaielezea, au nimeikubali, nimeridhika, si ndio? Lakini hivyo sivyo atakavyoonekana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeyote atakayemuona hataweza kumuelezea. Na hatukusema kwamba utamuona Mungu nusu. Hii nusu hii ya Kishia. Hii nusu hii kwamba itawezekana vipi muone Mungu nusu? Hii nusu hii ni ziada ya Kishia ya Kinabii Abdullah bin Saba. Lakini hapa hapakuzungumzwa masala ya nusu. Tazungumza kwamba Allahu Akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa zaidi kuliko kila kitu. Na hakuna atakayemuona kwa jicho lake ikawa amemzunguka kwa kila namna. La tudrikuhu la basar. Kwa maana kwamba hayatomzunguka yeye macho. Ikawa mtu amemuona Mwenyezi Mungu akamsifia, akaweza kumuelezea kwamba mimi nimemuona hivi hivi hivi, kumbe iko hivi na hivi na hivi. La. Allah tabaraka wa taala atawapa watu ladha ya kumtazama yeye. Na ndio maana Mtume sala salam atakapokuja kuona alikuwa akimuomba Mwenyezi Mungu, wa as'aluka ladhata an-nadhari ila wajhika al-karim. Ninakuomba uniruzuku utamu na ladha ya kutazama, kwa kutazama uso wako uliomkarimu. Na hiyo ni neema iliyo kubwa zaidi kuliko neema. Tumefahamiana? Nataka watu waelewe. Hao ambao wajifanya kwamba hawataki kuelewa, hawazioni chupa, kalamu hawazioni, tuache kama walivyo na kingeza zao. Sasa utamlazimisha mtu umwambie kwamba hii kalamu umeiona? Bado. Hii hapa umeiona? Bado. Mimi sijaiona, mimi siioni. Sasa utamfanyaje? Utamtia vibao? Utamwacha mwenye na mambo yake. Kwa hiyo tukasema katika aya, la tudrikuhu al-absar, maana yake Mwenyezi Mungu hakuna jicho litakalomzunguka yeye, halitomzunguka yeye jicho, hayatomzunguka yeye macho, kwa maana kwamba kama ilivyokuja, wala watu hiyuna bihi ilma, hamtoweza kum kielimu, kwa maana kwamba wewe utamjua Mwenyezi Mungu katika baadhi ya mambo. Haina maana kumjua kwako wewe kwa baadhi ya sifa zake basi utakuwa Mungu ushamga wa mafungu. Tunanielewa maana kipele imezungumzwa. Wewe ukimwona Mungu sehemu, ina maana utakuwa umeona robo na kuna robo nyingine. Na ikiwa ana robo, ina maana kuna robo nyingine imebakia, kwa hiyo yamkamilisha Mungu. Alafu robo hiyo, jamaa nyinyi, malakum la tafqahun. Na nini msiofahamu? Hilo ni jicho lako lililoona robo. Kadhalika akili yako na ufahamu wako uliomfahamu Mwenyezi Mungu. Yaani haiwezekani mtu yeyote akatokea kwamba mimi namjua Mungu nje ndani. Si ndio? Pingine hivyo unavyomjua wewe Mungu haifiki thumuni yake. Au haifiki nusu yake. Sasa kujua kwako wewe kumjua Mungu nusu au robo haina maana kwamba Mungu iko nusu. Simnielewa sijui nikizungumza hivi. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema wala tuhithuna bihi ilma. Hamwezi kumzunguka yeye kielimu. Kadhalika hamtumzunguka yeye kwa kumuona. Mtamuona kwa macho yenu, lakini pamoja na kuona kwenu kwake kumuona yeye hamtumzunguka nje ndani marefu na mapana. Ta'ala Allah amma yaqulu dhalimuna 'uluwan kabira. Bila shaka tulipoitaja dalili hii na ikawa sasa haina namna ya majibu ya kielimu, ikawa sasa maneno tu ya kiuni kwamba shika kalamu na karatasi, haya tusikie wasema nini. Hakuna kinachozungumzwa. Sasa kalamu na karatasi ya kuandika matangazo, kalamu na makaratasi ya kuandika nini? Sasa hizi ni lugha za kawaida, nasema ni lugha za kiuni ambazo zatumika katika mambo ya kielimu kwa makusudi kutaka kupotosha. Na jambo kulichukulia si ushabiki. Lakini tunasema mambo haya ni mambo ya kielimu. Sasa nukta nyingine ambayo ninakwenda nao mbele. Lakini kabla ya hiyo, kwa sababu leo nataka nitoe maelezo aya moja iliyo katika sura ya 51, katika sura ya 42 aya 51, suratu Shura. Pia aya hii wanaitegemea kwamba ni hoja ya kutoonekana Mwenyezi Mungu. Sasa nataka tuiangalie aya hii alafu na jawabu yake kwa ufupi. Sasa kabla sijaingia katika aya hiyo, wa ma kana li basharin ayukallimahu Allahu illa wahyan au min wara'i hijabin au yursila rasulan fayuhi bi idhnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Kabla sijatolea maelezo aya hii, kuna nukta ambayo jana niliacha. Kijana huyu anayezungumza huko kwa upande wa Shia alijaribu kutaka kuzichezea nususu za kitabu na sunna kwa sababu ya ufahamu wake finyu na elimu yake duni. Akazungumzia arshi na neno istawa. Mimi nitaeleza kama nilivyomsikia kwa masikio yangu na kama nyinyi mlivyomsikia. Na nafasi hiko hapa, kama ikiwa nimezungumza kimakosa tofauti mtanikosoa. Hiyo ndio insafu, msiniachie nikamzungumza bila, yani kwa dhulma nikasema kile ambacho hakusema. Yeye asema kwamba kwa sababu kama kawaida yake akawa anarukaruka, Mungu ana kiwiliwili, sisi tutasema Mungu ana kiwiliwili, si Mungu hana hiki . Kwa hiyo ikiwa kuna kiwiliwili kutakuwa hivi, kutakuwa itajia, mwenye kuitajia hawezi kuwa Mungu. Azunguka hapo na hali ya kuwa hakuna katika ahli sunna yeyote anayesema kwa Mwenyezi Mungu ana kiwiliwili. Na haya tumeyapiga vita, mathalan tajsim. Tunasema lugha hii ni mubtada na uangaliwa nini maana yake, muradi wake. Ikiwa muradi wake ni vile wanavyozungumza wao, basi jambo hili Allah ametakasika nalo na wao ni kadhabun. Hakuna ahli sunna anayezungumza masuala ya jismu kama Mwenyezi Mungu ana baadhi. Sasa katika kueleza maelezo yake akataja masuala ya arsh. Akasema jana na juzi kwamba hii arshi, arshi au ikiambiwa dhul arshi al-majid mathalan, mwenye arshi tukufu, arshi ilifahamika kwa wafalme zamani na sehemu nyingine hizo kwa watawala kwamba ni nini? Inafahamika ni kiti. Kwa hiyo wale watawala wanaitwa kwamba mathalan chairman, huitwa mwenye kiti hata kama hana kiti. lakini ndio chairman, kwa maana kwamba ni nini? Ni utawala na madaraka, sio? Naam. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa kawaida ya watawala kukaa kwenye viti, na kitu kilichokuwa kikubwa zaidi kuliko viti vyote ni arshi, kama arshi aliyokuwa nao malikatu Saba, kama anavyoeleza Allah tabaraka wa taala katika suratu An-Naml. Kwa yule alikuwa na arshi ambayo ni kiti. Sasa Mwenyezi Mungu akazungumza na watu wanadamu wafahamu kwamba na yeye vile vile ni mwenye kiti ambayo ni arshi, ambayo ni nini? Ni arshi. Tunaelewana? Sasa ikiambiwa yeye ni mwenye kiti au mwenye arshi, haina maana kwamba yeye kakaa kwenye kiti. Yeye anaongoza, kwa sababu yudabbiru al-amra yufassilu al-ayat. Tunaelewana? Nina nakili kwa maana, sinukulu neno kwa neno. Haya, kisha hili neno istawa halina maana ya kukaa na kuwa juu. Istawa hapa ina maana ya kutawala. Akatoa kauli ya shair ambaye ni majhul, na wala yeye hawezi kumtaja ni nani hata siku moja, kwamba kuna mshairi huyo kasema istawa bishrun ala al-iraqi biduni saifin wala dami mihraqi wala dami mihraqi. Bishri ametawala Iraki pasi na upanga wala damu kumwagwa. Kwa hiyo hapa istawa kwa maana ya kwamba istaula, ametawala, sio kwamba amekaa kwenye kiti. Kwa hiyo yeye ndiye alichukua uongozi. Nasema kwanza maneno haya hayajui kayasema nani, hajui ni Mkristo au Yahudi au ni jini au mwanadamu, hafahamu. Ka imesema tu kala shairu. Wengine wasema ni akhfali Mkristo, akhfali Mkristo ndio alisema neno haya. Na huyo Bishri mwenyewe ni bini Marwan, na wala hajawahi kutawala Iraq. Angalia maneno yamekuja kuzua, alafu maneno yenyewe yamekuja kuzungumzwa baada ya lugha kutafuka. Kwa hiyo kauli yake mshairi huyu haijakuwa ni hujja, kwa sababu maneno ya Kiarabu na mashairi yanakuwa hujja na dalili kisheria itakapokuwa aliyesema ni Mwarabu kuh. Mwarabu yule hasa kindaki ndaki, wale ambao ni wakale kabla lugha itafuka. Na hii ilikuja baada. Tuiache, tujalie ndio hivyo kwamba Bishri ametawala Iraq. Sasa mimi nataka tuisome aya moja, alafu niulize maswali, kuulizeni nyinyi, najua mnafahamu na mna akili. Yeye hataweza kulijibu swali hili. Katu. Ifungueni aya iliyopo katika suratul A'raf aya 54. Aya 54 suratul A'raf. Mwenyezi Mungu anasema hivi. Huu ni mfano utoa, lakini kuna aya nyinginezo, lakini hii tuitaje. Allah anasema katika aya 54, inna rabbakumullahu, kwa hakika asanyi ni mula wenu ni nani? Ni Allah, muumba wenu, mwenye kuwaruzuku, anayeendesha mambo yenu, anayewatawala. Rabbu huyo, inna rabbakumullahu, kwa hakika kabisa mula wenu nyinyi ni Allah. Yani anastahili kuabudiwa peke yake. Alladhi, ambaye khalaqa as-samawati wal arda, ameumba mbingu na ardhi, fi sittati ayamin, kwa muda wa siku sita. Mbingu na ardhi na vile vyombo ndani yake vimeumbwa kwa muda wa siku ngapi? Siku sita. Thumma istawa ala al-arsh, kisha Mwenyezi Mungu akafanyaje? Sasa yeye anasema istawa ina maana ya istaula, kwa maana kutawalia madaraka, kwa maana kwamba Mwenyezi Mungu kisha akatawala. Si mnaelewa? Kisha Mwenyezi Mungu ndio akachukua uchairman, si ndio? Ule uwenyekiti ule akauchukua, sasa akatawala. Jamani, mnanielewa ninavyozungumza? Mola wewe yenu nyinyi ni Mwenyezi Mungu ambaye ameumba mbingu kwa muda wa siku sita. Alipomaliza kuumba mbingu kisha ndio akatawala. Kisha akatawala, akashika hatamu, akaongoza. Kwa sababu istawa ala arsh kwa maana istaula, ametawala sasa. Na arshi hapa maana yake ni kwamba ni kule kukaa katika madaraka. Haina maana kwamba lazima awe yuko juu ya kiti. Sijui mnanielewa na sijui mliwahi kumuelewa alipozungumza maana yake kwamba hapa muradi wake ni utawala. Lakini alhamdulillah kwa sababu nazungumza na watu wenye akili, wanafunzi wanaosoma na wanaosikiliza maneno. Asema sasa atakueleza kwamba Mungu sasa ndio akatawala sasa. Kwa sababu imekuja thumma, na thumma ni harfu katika lugha ya Kiarabu inayofidisha at-tartibu wa at-tarati. Inafidisha mpangilio kwamba kimetoka hiki kisha kikafuatia hiki. Tena kwa kuchelewa. Si hapo kwa hapo kama vile fa. Kwa thumma stawa ala al-arsh, kisha Mwenyezi Mungu sasa ndio akaanza kutawala. Wewe utakubali? Kwa Mungu alianza kutawala pale alipoumba mbingu na ardhi. Haya wewe Shia, siku zote hizo alikuwa akitawala nani dunia hii? Abdullah bin Saba. Nani huyo aliyekuwa akitawala? Sitaki kwenda katika mambo ya ndani ya kilugha kwamba istawa au istaula yafidisha mughalaba na vitu gani kwamba watu walishindana. Ah. Sababu neno hili hili kilugha pia ukisema istaula fulani ala kadha, kwamba fulani ametawalia kitu fulani, ni kwamba kulitokea mapambano kwanza, alafu mmoja ndio akatawalia. Kilugha ilivyo, lakini hawafahamu wao. Sasa swali linakuja hivi, kisha akatawala, akatawalia kiti. Hiki kiti kutawalia hiki, Mwenyezi Mungu kushika hatamu ya kutawala, kulianza lini? Ikiwa ndio maana hiyo, sasa hamuoni kwamba watu wanatafsiri Qur'ani kwa hawa zao? Hamuoni kwamba watu wanatafsiri Qur'ani kwa matashi ya nafsi zao ili wapate kuwapoteza watu? Au wanaifasiri Qur'ani kwa ujinga, kwa sababu ya kutokufahamu? Kwa sababu mtu wa kawaida anaweza akakaa akafikiria, so, lakini nikifasiri hivi sitaonekana kwamba, au italeta maana kwamba Mwenyezi Mungu huko nyuma alipo hajatawala? Alafu mtu afikirie tena na tena pengine atapata. Lakini wajisomea tu vijitabu vilivyoandikwa na kumezeshwa itikadi na propaganda, na wao wakachukua. Unanielewa? Sasa kama ikiwa muradi pia vile vile ni kutawalia kiti na si kiti hakika, pia tutakwambia Mwenyezi Mungu anasema wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawma'idhin thamania. Kwa hiyo tutakwambia kwamba wataubeba utawala wa Mola wako siku hiyo ya kiyama malaika nane. Kwa hiyo watabeba utawala wa Mungu, sio? Yaani siku ya kiyama ikifika kuna malaika nane watabeba utawala wa Mungu. Sasa muradi wa kiti ni utawala. Hivi kuna Muislamu anaweza kusema maneno haya? Haya maneno yana chembe chembe za Uyahudi. Na ndio maana sisi kila mara tunazungumza kwa tahadharisha watu, huu Shia huu ni Uyahudi. Huu Shia huu ni Uyahudi. Kwa kukiri kwao wenyewe ndani ya vitabu vyao, na ndio maelezo ya kihistoria yalivyo. Ni Uyahudi 100%. Lakini Uyahudi ulio nyuma ya pazia la Ahlul Bait. Uyahudi utapenya vipi katika safu za Waislamu? Haiwezekani kuambia kwamba mimi Yahudi nasema Mungu wenu yuko hivi na hivi na hivi. Hataweza kumkubalia. Lakini atafuta kitu ambacho kitaleta sura ya kwamba hawa wakikubali, au kama sio wote baadhi yao wakubali. Ndio ikaanza. Watu nyumbani kwa Mtume wamedhulumiwa. Angalia Fatima, Ali kampiga, Omar kampiga Fatima. Silikuwa mjamzito, mimba ikatoka. Sijui nani kafanya hivi, angalia kadhulumiwa. Basi maneno mengi na vilio dhidi ya Al-Bait. Kwa lengo au kwa nia kwamba kutaka kuwalaza watu, kwamba watu waingie nyoyo za huruma, waone maskini wamedhulumiwa, kweli hawa ndio wapenzi wao, hawa watetea Al-Bait, kumbe ni Uyahudi. Sasa huu ni Uyahudi unaozungumzwa hapa. Muislamu hawezi kusema hivyo kwamba kisha Mwenyezi Mungu akatawala baada ya kuumba ndio akatawala. Wakristo wao wanasema kwamba Mungu alichoka akapumzika baada ya kuumba. Wao wakasema kwamba kisha Mwenyezi Mungu akatawala. Siku zote atawala nani? Sasa haya ni maswali ya msingi ya kielimu. Na wala hawatoweza kuyajibu kwa sababu hawana uwezo wa kuyajibu. Na mambo ya itikadi wao ni ajhalu min himari hakimi. Kwa wajinga kama wafahamu. Tuliache hilo. Tuiangalie hii dalili kabla wakati haujatoka. Juma na kaumu yake wanasema na dalili ya tatu ambayo imeonesha kuwa Mwenyezi Mungu haonekani ni aya inayosema wa ma kana li basharin ayukallimahu Allahu illa wahya au min wara'i hijab. Na haiwi kwa mtu yoyote yule kuwa Mwenyezi Mungu azungumze naye ila kwa njia ya wahi. Haiwezekani mtu akazungumza na Mwenyezi Mungu direct ila kwa wahi au nyuma ya pazia au nyuma ya pazia. Yeye akaongeza kwenye mabano bila kuonekana. Sikatoa wapi? Katika aya hapa mishi hapa Mwenyezi Mungu akaendelea katika aya hii akasema au yursila rasula au apeleke mjumbe fayuhiya biidhnihi ma yasha, kisha akaleta wahi. Hiyo ni aya 51 ya suratu ash-shura. Akaleta wahi kwa idhni yake kwa kile anachokitaka. Innahu aliyun hakim, kwa hakika yeye Allah ni aliye juu zaidi mwenye hikma, ndiye aliyetukuka aliye juu na mwenye hikma. Sasa anataka kueleza nini hapa mshia huyu, muibadhi huyu na kaumu yake wakishia? Anataka kukieleza ni kwamba haiwezekani mtu yoyote kumuona Mungu. Na hiyo akalitaja hapa, akaeleza maelezo baada ya kusema lakini wakasema wale wenye itikadi ya kumuona Mwenyezi Mungu kuwa pazia hili ni duniani tu si akhera. Sikizeni hoja yake anayotoa. Lakini wakajibiwa kuwa alichokikataa Mwenyezi Mungu kutokana na nafsi yake basi huwa hakithibitiki tena milele. Narudia tena. Lakini wakasema wenye itikadi ya kumuona Mwenyezi Mungu kuwa pazia hili ambayo liko linawaziba watu wasimuone Mwenyezi Mungu, yani maelezo ya kuwa watu wasimuone Mwenyezi Mungu ni yangu mimi. Pazia hili ni duniani tu si akhera. Juma ajibu aseme hivi. Lakini wakajibiwa kuwa kitu kilichokikataa Mwenyezi Mungu kutokana na nafsi yake basi huwa hakithibiti tena milele, kama vile ambavyo kitu alichojithibitishia huwa hakataliwi, yani hakiwi kinyume chake milele. Kwa sababu hizi ni sifa zake na sifa zake hazibadiliki. Na la pili ni kuwa hapa Mwenyezi Mungu anasema kuwa haiwi kwake kuwa azungumze na kiumbe bayana na kiumbe bayana bila ya kuwepo kizuizi au kumpelekea wahi au mtume. Na hajahusisha mahala pamoja dhidi ya pengine wala wakati mmoja dhidi ya mwingine. Sasa anayedai kuwa kuna wakati itakuwa kinyume na hivi basi atoe ushahidi, kwa sababu hadithi zilizotangulia zote ni dhaifu. Ama maelezo yao kwamba sasa Mwenyezi Mungu haiwezekani akazungumza na mtu yoyote isipokuwa nyuma ya pazia, hakuna anaweza kumuona Mwenyezi Mungu anavyodai. Kwanza jawabu sasa nitajibu kwa ufupi sana. Aya hii haizungumzii suala la kuona na kutokuona. Unanielewa? Halizungumzii suala la kuonekana na kutoonekana. Na wala kinachokataliwa katika aya hii wa maakana ni basharin, kitu kinachokataliwa katika aya hii si suala la kuonekana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huko akhera, si suala hilo ambalo sisi tunatofautiana nao. aya hii wala nyingineyo haijazungumza swala hilo, kwamba Mwenyezi Mungu hataonekana hapa duniani wala akhera. Hakuna yoyote atakayeonana na Mwenyezi Mungu hapa duniani wala akhera. Aya hiyo haikuzungumza hivyo, haikusema ma kana li basharin ayyara Allah au ayyurihi Allah nafsahu fi dunya wala fil akhirah. Haikusema hivyo wala kwa muradi wake wala maana yake, si neno kwa neno wala kwa muradi. Haikuzungumza namna hiyo. Aya imekataa kwamba hakuna yoyote atakayesema na Mwenyezi Mungu live isipokuwa nyuma ya hijab. Inazungumza ni maakana wa maakana bibasharin ayukallimahu Allah. Simnaelewa? Kwa ni masala ya kusemeshana na Mwenyezi Mungu ndilo linalozungumzwa hapa. Sisi hatutofautiani katika swala la kusema na Mwenyezi Mungu. Sisi tunachotofautiana ni swala la kumuona Mwenyezi Mungu. Ili jawabu hili ni kwa ufupi kabisa najibu. Ama mingineyo kwamba hii ni sifa haikuhusishwa duniani peke yake mpaka huko akhera, jawabu zake zitangulia huko nyuma. Haifai kurudia, kwa sababu maneno yao ndiyo yale yale tu. Maneno yao hayabadiliki, ni yale yale. Kwa hiyo kadhalika aya hii si dalili ya wenye kusema Mwenyezi Mungu haonekani. Kwa hiyo hawana dalili hata moja ndani ya Qur'ani wala katika Sunna. Na wala hutoweza kusikia hata siku moja amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam Mungu haonekani. Hakuna. Hamna. Hizi aya walizosema na kuzitaka wao, na tumeona kwamba namna walivyokuwa madhaifu wa akili katika kuzifahamu. Madhaifu wa kielimu katika kuzielezea. Hawaelewi. Kwa hiyo aya wamezikosa. Sasa wajifanya wakimbilie kwenye akili. Na akili zenyewe pia maskini ni zero, minus kabisa. Kwa hiyo insha Allah tutarudi upande wa pili. Hebu tuangalie, je, nyinyi Ahlus Sunna mna dalili za kwamba Mwenyezi Mungu ataonekana? Maana mshazimaliza dalili za wenzenu na wenzenu hawana kitu. Sasa wakimbia Mungu ana kiwiliwili, Mungu ana hivi, mbona wao hivi? Basi ndio yule mmoja alipokuja, ukumbe wote wafanana. Mimi najua ningeona na afadhali, lakini wote wafanana ni kitu kimoja maelezo yao. Na hivi ndivyo ilivyo, watoto wanaolelewa katika vituo vya propaganda, wote wataimba wimbo mmoja. Mbona nyinyi kazi yenu nyinyi mkikaa matutumu sisi tu, mbona mwelezi itikadi yenu eh? Sisi tajielezea. Mbona nyinyi sasa mkikaa matutumu sisi tu, elezeni itikadi zenu. Maneno haya yatakujibiwa. Ina maana kwamba sisi hapa tukikaa tukisoma tukisomesha durusi tunazozifanya, basi tutazungumza mashia tu, mashia hivi, mashia hivi eh? Sisi tuna wakati mchafu kwa mambo haya jamani. Sisi tulivyo katika sera zetu ni kwamba tutawabainishia watu aqida ahli sunnah wal jamaa. Na alhamdulillah aqida ahli sunnah wal jamaa inasomwa hapo kirefu kabisa na mapana, maelezo baada ya maelezo, milango baada ya mlango, katika masaili tofauti. Alhamdulillah hili linafanyika. Lakini ukitakia munasaba wa maneno na ikawa imepatikana upotoshaji, sisi tunaweka sawa tu kazi zetu. Sasa tegemea na lugha zinazotumika eh? Ukitumia lugha hii na sitatumia lugha hii, hivyo tunakwenda kwa munasaba. Mazungumzo kizungumzo kwa adabu za kielimu, kwa heshima na nini. Vile vile sitazungumza kwa adabu za kielimu na hatutoziacha. Ikizungumzo kinyume cha hivyo eh? Na sisi tutazungumza kwa hekima yake. Kwa sababu mara nyingine mjinga unaweza ukamjibu kwa vile anavyokuelewa wewe, kwa hiyo ukamtumia hekima ya kumjibu. Akajifahamu kwamba yeye ni mjinga. Kadhalika safihi na wengineo. Kwa hiyo darasa alhamdulillah tuzitoa za kielimu. Kule bwana asema hivi, wao kwani kuna sisi sio lazima tumuone Mungu ndio tuamini? Sio lazima. Kwa kwamba lazima tumuone Mungu alafu ndio tuamini. Kwa nini nikasema lazima amuone Mungu alafu ndio aamini? Hapa kuna mtu anasema kwamba lazima mimi nimuone Mungu ndio niamini kwamba kweli huyu ni Mungu. Sasa hebu angalia wanapokopesha hizo maudhui wanazozipeleka. Kiujanja ujanja na uhuni. Sisi hatuzungumzi swala kwamba mimi siamini mpaka nimuone Mungu. Nani kasema namna hiyo? Swala liko hivyo? Hatia liko hivyo. Amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadar khairihi wa sharri. Yote haya sisi tunayaamini na tunamwamini Mola wetu. Sisi tunazungumza kwamba hizi ni fadhila za Allah, atakwenda kuwakirimu waja wake waumini huko peponi. Hakuna anayesema kwamba sisi hatumwamini Mungu mpaka tumuone. Haya. Kisha akakosa adabu kumkosea adabu Mwenyezi Mungu, na haya ni maneno ya kufuru. Kwa sababu nina yakini kwamba hakuna ya ahli sunna yoyote wala hadithi yoyote wala kitabu chochote cha hadithi kinachosema kwamba siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atafungua guu lake alafu aonyeshe kovu, kwamba hapa ana kovu la kuungua moto. Haya ni maneno ya kikafiri yenye asili ya Kiyahudi. Ameyazungumza huyo kijana aliyekuja mara ya pili ambaye samahatul mudir. Kumbe wote ni kitu kimoja, maskini ya Mungu. Kweli wewe unaweza kumzungumza Mola wako muumba kwa kauli kama hiyo? Kauli ya kijahili. Abu Jahali pia jamii kuitamka kwamba Mungu kaungua na moto. Mungu ana kovu. Na ndio maana jana nikawasomea maneno hapa nikasema hawa mashia wakina Hishamu hao wasema kwamba Mungu anajitoa katikati. Hiyo ndio itikadi yao, na hao ndio saadatu ni mujassimin, ndio mabwana wakubwa wa mujassimin, na haya maneno yamo ndani ya vitabu vyao. Sasa msikilize jawabu anaposema ukijana aseme hivi, tofauti baina ya kuwepo na kuitakidi. Je, tuitakidi hivyo? Si mnanielewa kwamba sisi ndio yamo kwenye vitabu vyetu, mambo hayo yamo, mambo hayo ya kikafiri hayo yamo, kwamba Mwenyezi Mungu anajitobo, kwamba Mwenyezi Mungu, msameheni jamani, msitaje ndevu tu na utupu, lakini kila kitu iko nacho, maneno hayo yamo. Unanielewa? Lakini kwani tutaitakidi hivyo? Swali liko hivyo, kwamba wenyewe tutaitakidi hivyo, hapata tutaitakidi vingine. Jawabu hili si haja tukamwita mzee tu aliyekuwa alikula chumvi nyingi na busara zake, hebu jibu swali hili, analijibu sawa sawa na kulisawazisha bila elimu, hekima tu na busara na utu uzima, mtu anaweza kulijibu? Au kijana aliyetulia tu akawa na busara zake anajibu swali hili? Unanielewa? Unanielewa jamani? Msijifananishe na wale wasioelewa. Haya, mimi nataka nijibu kwa ufupi, nimfahamishe sasa. Kwanza nataka niseme kwamba huwezi ukamzungumza mtu yoyote, ukambainishia mtu yoyote itikadi yake na ya wazee wake na waliotangulia, isipokuwa kwa ithibati ya yaliomo katika maandishi yake. Hili haliwezekani. Sisi hapa tunawalazimisha Mayahudi na Manasara kwamba nyinyi mmepotea, tazama kitabu chenu mahali fulani kimesema kadha kadha kadha kadha. Sasa akisema kwamba mimi sitakili hivi, lakini ni upumbavu wake. Wewe mama kitabu tuenda nayo kama thalil himari yahmilu asfara. Wajibebea tu. Mbona ubainishi kwamba hili ni kufuru? Hili mbona ulibainishi kwenye kufuru kwamba hili ni kufuru? Wameza tuenda. Wenda tu. Sasa hii ni itikadi yako. Na tunachokuzungumza wewe ni kile kilichomo ndani ya kitabu chako. Alafu nyinyi si mnatakia? Si ndiyo? Kwa hiyo ile takia yenu yawaambie hivi, msiwafichulie watu yaliomo kwenye vitabu vyenu. Yaficheni, nyinyi tumieni vitabu hivi vya Ahli Sunna, hivi hivi vitumieni. Na ndivyo wanavyofanya. Nikasema wewe utakwenda katika msikiti wote, wakishelewa ukija hapo utakuta Sahih Bukhari. Utakuta Sahih Muslim. Utaikuta Sunan ya Abi Daud, vitabu vilivyoandikwa kwa asanidi ambavyo vina itikadi ya Ahli Sunna ndani yake. Vitabu vile vya msingi. wao wakienda kwao huwezi kukuta vitabu hivyo, yani vitabu vile ambavyo vya msingi vya madhehebu zao. Huwezi kukuta usulul kafi ya ile eneo vyovyo tu katika misikiti, huwezi kukuta, kwa sababu ni aibu kubwa, ni uyahudi mtupu ule umemule. Huwezi kukuta listidsari iko pale, kwa sababu ni uyahudi mtupu. Huwezi kukuta man la yahdhuruhu alfaqih iko pale. Huwezi kukuta biharul anwar ila baadhi ya juzuu. Huwezi kukuta al-anwaru an-nu'maniya iko pale, na tafsiri zao, tafsiri al-mufidi na tafsiri nyinginezo. Utakuta vijitabu tu, vijitabu vilivyoandikwa na watu wajuzi, ambavyo wao wafanya taqiya kama wao waliofundishwa taqiya, lakini ule uyahudi wenyewe hawawezi kuutoa, hawataki na vitabu vyao wenyewe. Na hii ni challenge sisi tunawapa, kwa sababu ukiyasoma yaliyomo ndani ya vitabu vyao ni aibu na ni ukafiri. Kwa hiyo ndio hapa wanania kwamba kwani sasa sisi tutahitaji hivyo? Kwani sisi tutahitaji hivyo? Sasa mbona mumkufurishi wanayosema? Mbona mumkufurishi At-Tabarsi? At-Tabarsi kama nyinyi mwasema kama Qur'ani yenu ni hii. Maana yeye asema kwa uwazi na kaandika kitabu kwa uwazi. Maana kuna mshia mmoja amezikwa Najaf. Amezikwa Najaf katika ardhi takatifu yao huko Iraq. Kaandika kitabu chaitwa Alhamdulillah, baadhi ya kopi tuko nazo. Kitabu hiki chaitwa fi ithbati rabbil arbab, huyo alisema fi ithbati tahrif kitab rabbil arbab, fasl al-khitab, fasl al-khitab fi ithbati tahrif kitab rabbil arbab. Ameandika kitabu kinachoitwa hivyo, kwamba upambanuzi wa maneno katika kuthibitisha kupotoshwa, yani kuzidishwa na kupunguzwa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Akaandika kwenye kitabu kile kwamba kwa maafikiano ya wanawachuoni wa Kishia wote ni kwamba Qur'ani hii iliyokusanywa na madhalimu Abu Bakar, Umar, Uthmani na wengineo, Qur'ani hii imetiwa mapungufu ndani yake, kuna mikono ya watu, na Qur'ani iliyokuwa imekamilika ni ile aliyokusanya Ali bin Abi Talib. Unanielewa? Akataja maneno ya wanawachuoni wao wote, akasema hivi, waliopinga ni wanne: Tusi, nani, Murtadha nani yule, kadhalika At-Tabarsi mwingine asiyekuwa huyu An-Nur At-Tabarsi, na wingi na wanne akamtaja, nimeghafilika nime, lakini akawataja, au ni sababu ipo hapa kwenye kompyuta uje niangalie mara moja, ni maneno ambayo ame mshia yule akaelezea kwamba waliopinga ni hao wanne tu. Kwa nini wanne wapinge? Asema sababu iliyopelekea hao wanne kupinga si kwa maana kwamba itikadi yao inakwenda sambamba na itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa kwamba hii Qur'ani haikubadilishwa. Ah, wao wamefanya hivyo kwa taqiya, kwamba kuna wao pia vile vile kwa kujificha tu, lakini itikadi yao kama wenzao. Maneno haya anayezungumza mshia mwenzao mwenye kitabu hicho, na yeye hasa kwa kuthibitisha hasa kwa maandiko yake anaeleza hivyo. Alafu yeye anapomtaja addasallahu ruhahu, addasallahu ruhahu, jikafiri hili lenye maneno haya. Sasa sisi maudhui yetu haiko katika suala la Qur'ani, masala ya khilafa. Haya masala ya Qur'ani tukija tukizungumza, mtakuja kuona maajabu ya mengi mno. Lakini maudhui yetu sisi katika swala kuonekana Mwenyezi Mungu. Sasa ilikuwa tukijibu nukta tu kwamba sio kwamba sisi tunahitaji hivyo. Ah, hatuhitaji hivyo sisi. Sisi tunahitaji kwamba Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu hayuko hivyo. Hayo yamo tu kwenye vitabu vyetu, lakini kwa njia ya taqiya. Sisi tunaambia hiyo ni njia ya taqiya. Lakini sisi tutawachukulia yale yaliyomo ndani ya vitabu vyenu, na sio yale mnayoropoka nyinyi. Leo mmesahau, kesho wasema tena vile vile. Yaani leo sema hivi, kesho umesahau, wazungumza vingine. Sasa hatuwezi kuchukua maneno yenu. Sisi tunachukua maneno yaliyomo ndani ya vitabu vyenu ambayo mnayafanyia kazi kwa mujibu wa itikadi zenu. naona tuishie hapa em tusiendelee na maneno mengine. Mimi nataka tuishie hapa, mfahamu kwamba dalili yao ya tatu kadhalika imeporomoka kwa sababu hakuna hoja ndani yake ya kile ambacho sisi tunakizungumzia, na wao wamekosa dalili katika kulithibitisha hili, wakakimbilia kujifanya kwamba wana akili, watakutumia akili, na hali ya kuwa akili iko mbali na wao, na wala hawana dalili yoyote kwenye Qur'ani wala Sunna inayowaambia kwamba Mwenyezi Mungu hatuonekana kwa macho huko akhira. Hakuna dalili yoyote. Dalili zote tunazozitaja ni kinyume na maudhui hii. Yaani sisi tunazungumzia masuala ya kuonekana Mungu, wao wazungumzia masuala ya kusema na Mungu. Sasa kama kuna swali lolote, lakini wakati umekwisha. Nadhani maswali tutaweka mwisho wa darasa hizi. Kwa upande tutakapokuja kuzungumzia upande wa pili wa dalili za wenye kusema Mwenyezi Mungu ataonekana. Kama Mwenyezi Mungu ataonekana kwa macho huko akhira. والله تعالى اعلم. كل كده نمكساو لابد نتكلم لكم شيء ثاني. طيب انكمبوش هبا اناسما فجوا انت ذا كوليزا اكوليزا كقوامشي 1 جملشه 1 ngapi kumwambia 2 je 3 جملشه 3 ها 6 انا كنا نعمل 6 جملشه 6 hivyo hivyo. Sio kwa maana kwamba atakwambia kweli umejibu katika moja jumlisha moja mbili akaridhika. Yeye ataka aenda tu. Kwa hiyo alipotaja hili alijua kwamba sisi tutashindwa kujibu, kwamba lantarani tushajibu kwenye mazakini akatoka hapo. Na tudili kula mswali tushajibu majawabu ya kielimu katoka hapo. Kimevoenda tu. Huyo ajisukumeza tuenda tu. Sasa sisi tutajibu kila maneno ambayo mengine hata maana hayana. Haya sasa, kuna maneno yanayakariri kila siku, wajibu liwujudi, Mwenyezi Mungu ni wajibu liwujudi. Kwa hiyo wajibu liwujudi inahukumilia atajarudi walibasafa suna nini suna nilewa. Kwa hiyo kama ikiwa ndio hivyo, Mwenyezi Mungu hawezi kuonekana. Swali hili au jambo hili tuliache kesho. Nikumbusha nizungumzie kwamba kwanza haikutumiki akili ndani yake. Haya ni maneno mafalsafi, alhamdulillah, wanawachuoni wameeleza na kuyaweka sawa maneno haya, na wala hakuna kile ambacho wao wanakihitajia ndani yake. Kwa sababu ni falsafa za kuundaunda kwamba ukimsikia Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu hana mahali kwa. Mungu hana mahali. Mahali hivi kwa sababu ukisema na mahali basi atakuwa, unaona? Aongeza. Ni fikra potofu tu. Ni fikra potofu. Sasa kama ikiwa umekinai kwamba tushatoka kwenye dalili na dalili zimewashinda kuwajibu, sasa twende kwenye hiyo wajibu wujudi. Na mumkinu wujudi. Tuelezee nini maana yake? Je, kaelewa yeye au hajaelewa? Sasa pia kuna masala ya kuelewa. Haya maneno yeye asema tu, sio kama mara nyingine aelewa. Hiyo mutawatir lafzi na maanawi, alhamdulillah tulivyozungumza jana, leo kashindwa kueleza. Sasa hapo shika kalamu na karatasi. Tusikilize sasa. Hii kalamu na karatasi ukishika, wajibu vipi wewe katika hii tawatur lafzi na maanawi? Kama ina tofauti gani? Sasa kaeleza nini? Maskini ya Mungu. Hakuna kilichoelezwa. Kwa hiyo ni ile masala ya kurukaruka kutoka huku. Sasa 12 jumlisha 12 ngapi? Aona kamaliza sasa. Sababu zimefika mwisho. Kwa hiyo inshaallah tutakuja kueleza katika darasa ya kesho. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.